أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحاقة ما الحاقة. سورة الحاقة مکی سورت تے ترتیب دے سورتوں کی 69 یو کم او یم او ترتیب دے نزول کی 78 اتا او یم پس سور ملک نا نازل شوه دی. مکی سورت سره ربط دا په ګڼو وجو دی. اوله وجه مکی سورت کې تخویف و مشرکانو ته. مکی سورت کی تخویف و مشرکان تھا. بدی سورت کی اتل سمایا کی ہوئی جی نظر دا اللہ پنور کئی مکی صورت کی تخویف مشرکین ہوتا اتل سمیات کی. مکی صورت کی 18 نمبر آیات کی سورہ قلم کی اتل سمیات کی ولا یستثنون. مکی صورت کی 18 کی ویلو ولا یستثنون دی استثنان کولا یعنی شرک نے ځان نه بچ کولو. بدی صورت کے حاقہ کے تخویف سے مشرکان تا کیا کیڑے نہ شرک وا. دی صورت کے تخویف تے مشرکانو تا پاکی دین شرکو. دوی موجا مکی صورت کی تخویفی دنیاوی ہو. دی صورت کی تخویفی اخروی تے. مکی صورت کی تخویفی دنیاوی ہو. دی صورت کی تخویف اخروی دے. درے موجا مکی صورت کی اس بات قیامت و بیان دا قیامت و اجمالاً. مکی صورت کی بیان دا قیامت و اجمالاً مختصر. دی صورت کے احوال دا قیامت بیانی مفصل. دی صورت کے احوال دا قیامت بیانی مفصل. سلور موجہ مکی صورت کے آیت 44 سلور سلسلم کی ویلو فذرنی وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ پریک نمبا لرا آغا سوکو چیر قرآن تکذیب کری. مکذب دا قرآن تکذیب کو ان کے دا قرآن الله تعالی سموایا مال افریق دا بدی صورت کے سلورم آیات کی دعوی حالت ذکر کئی کذبت سمود و آدم بالقارعہ سمودیانو او آدیانو اید قیامت تکذیب کرو دی صورت کے پخوانو تکذیب ذکر کئی پخوانو متنو پینزم مواجا مکی صورت کی آیت 52 25 کی ترغیب الی القرآن وما هو الا ذکر للعالمین مکی صورت کی ترغیب الی القرآن وما هو الا ذکر للعالمین نپدی صورت کی دیکھیم ترغیب ورکی قرآن کریم تا اتصل اقتمایات کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ دا قرآن تذکرہ دا تذکرہ وی ٹکٹ تا عربی کی دا تذکرہ دا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ بدی صورت کی ہم ترغیب ورکئی قرآن کریم تا موقعی صورت کی ہم ترغیب الالقرآن دی صورت کی ہم ترغیب الالقرآن موقعی آیت 52 کی دی صورت کی آیت 48 کی شپاگم آجا ماکی صورت کے سلم آیا کیوئے لیو اچا شرک کرو نباق میں والا تباکو فاسبات کا سوریم ماکی صورت کیوئے لیو سلم آیا کی اچا شرک کرو نباق میں والا تباکو پدی صورت کے نام آیات کی ہوئی آیت نمبر 9 کے یہ واز باغنا والمعتفقات بالخاطئہ قومنا میں والا تباک یہ واز باغ میں تبانکو قومنا میں والا تباک کلی میں والا تباک اچا شرک کرو وما وجہ مکی صورت کی پینزم آیات کی ویلیو فَسَتُو غُسِرُو وَيُبْسِرُونَ ذَنَا جِتَبَو وِنِي آو دَيْمَمْ وَلَنْجَامُ وِنِي مکی صورت کی پینزم آیات کی ویلیو تَبَمْ وَلَنْجَامُ وِنِي آو دَيْمَمْ وَلَنْجَامُ وِنِي نبدی صورت کی وئی آیت نمبر 35 کے بدی صورت کے انجام خی چی انجام ابدی اوئی نی عمل نامی با پگس لا سور کریشی واما منو چی کتاب او بشمال ہی وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا دی صورت کی تینی سمیات کے آغا حالا ذکر کئی چاہا انجام مددی سی عمل ناماو پا گسلا سور کریشی عمل ناما با پا گسلا سور کریشی لا بردی انجامی نام آجا موقعی صورت کی آخری آیت کی ویلو وما هو الا ذکر للعالمین دا قرآن دا پندے دا پارا دا مخلوقاتو موقعی صورت کی آیت 52 کی ویلو اخیری آیت کی وما هو الا ذکر للعالمین. دی صورت کی آیت 51 کی وئی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. نا قرآن دا حق تے یقینی لسم وجہ مکی صورت کے آخر کے ویلیو وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ. دا قرآن پند و نصیت تے بدی صورت کی وئی پند و سمیات کے وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنَا لَلْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنْ عَلَى الْكَافِرِينَ. دا قرآن دا محسوس سی و کافرانو باندے وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنْ عَلَى الْكَافِرِينَ. دا قرآن دا محسوس سی و کافرانو باندے. امتیازات صورت نا صورت ممتاز پر تخویف اخروی تفصیلا نا صورت ممتاز پر تخویف اخروی تفصیلا. دانگی نا صورت ممتاز پایت نمبر سترہ واللسم باندی دا صورت ممتاز دے فآیت نمبر سترہ واللسم. دارنگی دا صورت ممتاز دے فآیت نمبر بتیس دو دیکھتم آیت نمبر بتیس ثم فی سلسلت زرعها سبعون ذراعاً. دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر سات سخرها علیم سبع لیال و سمانین سمانین ایام. خلاصہ دا صورت صورت کی تخویف اخروی تخویف اخروی اور علت تخویف اور حالت تو قیامت ذکر کئی درے احوال دا قیامت ہو دا قیامت درے احوال ذکر کئی. یو ابتدا دا قیامت ابتدا دا قیامت او دویم تقسیم دا عمل نامو او درم انجام دا قیامت. ابتدا دا قیامت تقسیم دا عمل نامو او انجام دا قیامت دا درے حالت دا قیامت ذکر کئی. ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة الحاقة الحاقة ورز حاقة يقيني ورز ما الحاقة صدا حاقة ورز صدا يقيني ورز الحاقة الحاقة ورز اغایق نیورزو ملحاقا صدا حق ورز حق ورز و تذکوی لئنها تظهر حق الاشیاء لئنها تظهر حق الاشیاء خکار کئی باستی زنا فرشتیا الحاقا تو هرا حق ورزو یقین یورزو ملحاقا صدا حق ورزو صدا یقین یورزو وما ادراک او سچی پوئے کو تالا راؤ ملقاقا صدا قولا تقید دنیوی کذبت سمودو دروغ ویلو سمودیانو وعاد عوادیانو بالقارعو پارٹنگ ان کی ورزاو قارعان تنگون کی تنگون کی وتذکر ہوئی لانها تقرع القلوب زړه نه بڑا تنگي کذبت دروغ ویلو سمودو سمودیانو وعد اوعدیانو بالقارعه تنگون کی ورازو فاما سمودو وساکی سمودیانو فا اولکو نحلاک سوائی بیتواغیاؤ پا سبب سرکشائی بیتواغیاؤ پا سبب سرکشائی فا اما سمودو وساکی سمودیانو او دکو نو هلاک شو غوي بیتوا غياو په سبب د سرکشاين او ام وادن اهر چا ديانو او اولکو نو هلاک شو ميري هين باغم بادو سوار سوارين تیزو اتياتين سختو سخرها مکرکڑی و دی لراو دی عذاب لرا سخرها علیہم مکرکڑی و دا عذاب و دیبانی سبع لیال وشی و سمانیتا ایام او اتورزی وشی او اتورزی حسوماً ناکارا یا بدشری فتر القوم فسوینی بطر قوم فیها پدی ورزو کی سورا فرمخ افراتا کانهم تبو ایکنی دی آجاز و نخل تنیدی کجرو خاویاو زلو آجازو تنیدی نقلن نکجرو خاویاو زلی فحل تراو فس آیا وینیتاو فحل تراو فس آیا وینیتا لهم دیلراو من باقیاو سوک باقی پا تشیفی پا دنیا کے فحل تراؤ پس آیا وینی تاؤ لہم دیل راؤ من باقی آؤ سوک باقی پا تشیفی پا دنیا کے وجا فرعونو اور آغے فرعون ومن قبلہو آآسو کمخیر دنو والموتفکاتو او اڑو چیکلی قوم دلوت علیہ السلام والموتفکاتو او اڑو چیکلی بالخاطر آو پا خوی ناکار باندے ناکار خوی شرک آو بِلْقَاتِيَاوْ فَقِيْنَا كَرَاوْ فَاسَوْ رَسُولَ رَبِهِمَا فَاسَوْ فَسْنَا فُرْمَنِيُوْ كَدَي رَسُولَ رَبِهِمْ دَا رَسُولُ دَرَمْتَ دَي دَا پِيَمْبَرْ دَرَمْتَ دَي فَاخَذَهُمْ فَسْوِينِ وَلْدَي لَرَاوْ اَخَذَتَ الرَّابِيَاوْ پنیولو کلک باندیم فاخذهم وسين ولند الى راو اخذ ترغابيو ونول اوكلك باندي ان بيتكم غاو لما تغل ماو کلا چې زیاتې شوې اوباو حملناکم سوارکم غتا سنراو فل جاریاو پکشتای روانکی قوم دنوح علیہ السلام انا بیتکم گاو لما تغل ماء کلا چې زیاتې شوې اوباو حملناکم سوارکم غتا سنراو فل جاریاو وکیسته روانکی لنجعل ها نیر پارا چوکر دنگلی واقعی لراو لکم تاسو لراو تذکرتن پندو نسیتو و تغیحا او یاد ساتی دی لراو او زنن و گناو و آئیو پیاس ساتلو سراو پیاس ساتلو سراو لینا جان لکم دیر پارا چوکر دین دیل راو لکم تاسو لراو تذکرتن پندو نسیتو و تغیحا او یادو ساتی دیل راو او زنو و آئیو و گناو و آئیو پیاس ساتلو سراو نسول لکم دا د سورته نه وای نه مړې کار نه کوي دې کې وکړ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنجعلها لكم تذكرة دل پارا چوکردوم دل را تاسل را تذكرة فندو نسيتا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة الحاقة أغارشتني ورزا الحاقة ما الحاقة أغارشتني ورزا سدارشتني ورزا وما أدراك ما الحاقة سشيب ويكوتا لرا سدارشتني ورزا أغرز قيامتا كذبت ثمود وعاد بالقارعة تجيب كدو سموديانو أو عاديانو بالقارعة فاغا تنگو انكي رزمان دي فأما ثمود ورج سموديانو فأهلكو بالطاغية احلاق شیو پاغ تیز باد باندی یا پاغ چغت تیز باندی و اما آدن او هرچ آدیانو فا احلکو بریح سرسر آتیان احلاق شیو پاغ باد تیز باندی آتیت سخت باندی اللہ پہ تیز سیلے راوستے وہاں تیز باد بانے آگئی اللہ حلق کرے ہو سخرہا علیہم مقرر کرو دے باد لرام سبع لئم پتے باندے سبع لیالین وشپی و سمانیتا ایام او اتو رزیم دا باد دا عذاب پا دی بانده وش پی او اتو رضیو سخرها علیم مقرر کرو پا دی بانده دی لرا دی باد لرا یعنی دا باد دا عذاب پا دی بانده سبع لیالین وش پی و سمانیت ایام او اتو رضیو حسوماً ناکارا فتر القومان نولد البتا دی لرا دی قوم لرا فیها پدیکی سر آپڑ مخبراتا کأنهم تابوی کندی اعجاز نخل دا تنی دا حق کجرو خاویتین نرول شوم دا سی پرازو لکا دا اغا کجورو تنی دا اغا مندان اغا چراو نڑو لشی که انہم تابوی کنی دی آجاز و نخل خاویتین دا اغا تنی دا اغا کجورو نڑو لشوم فحل ترا لهم نو سوینی اغوی لرام فَهَلْ تَرَى لَهُمْ نو آیا وینی تو دی لرا مِن باقیان یوتن باقی پاتی کی دنگی تا تا پا دی کی سوک کاری چی آغا پا کی باقی پاتی شو نانا ٹول اللہ تباک للو وَجَاءَ فِرَوْنُمْ رَدْدَكْرُ فِرَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُمْ او حاغ سوکام چه مخی ددنوم داغن مخی والمعتفقاتو والمعتفقاتو او آکلو ارلشو بالخاطئام فاغا خوینا کارباندیم فاسو رسول ربیم ننا فرمانیو کدید پیغمبر درب ددیم فاخذهم نويني ولدي لرا أخذت الرابيان فنولو يقيني باني فنولو كلك باني إنا لما طغى الماء يقنان هر قلاج زياد ان لما تغل ماء يقنا كلا جزات شوي ابا حملناكم سوارکل المنگتا سلرا فی الجاریام پاکش تڑک کڑشوکی لین جالہا لکم دید پارا چوکردو منگی لرام لکم تاسل پارا تذکرتا پندو نسیتا و تغیہا اذنو وعیام او یاد وسا جد لرا وگنا یاد ساتلام یعنی بطوری نمونا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اسْتَخْفَفَ أُخْرَى وَرَجَعَ إِلَى الْآخِرَةِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَاسْكَلَ شِبْكُ عَلَيْهِ بِشَفِيلَيْنِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَيَوْمِ فَرَجَ الْقِيَامَةُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ أَوْ بُشِّرَتْ وَكَرِهَ زَمَكَام والجبال او غرنا فدكتا دكتا واحدا نوٹوٹے ٹوٹے بشدا پا ٹوٹے کے دو یو زل سرا یعنی دا غرنا دا با مات کڑشی پا یو زل باندے دا با زرہ کڑشی پا یو زل باندے وَيَوْمَ اِذِ النُّبَدَ غَرَزْبَانِهِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَانِ وَاقِ بَشِي قِيَامَتَانِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَانِ نُؤُبَتِ أَسْمَانِ فَهِيَا يَوْمَ اِذِ وَاهِيَانِ دَا أَسْمَان فَدَ غَرَزُ وَاهِيَا سُسْبَوِينِ دا اسمان د قیامت ورځ دا بسست وی فاحیا یوم اذ واهیا دا اسمان په دا ورځ باندې سست بوي والملک علا ارجائها او والملک او ملک با په اطراف د هغه کې والملك على ارجائها او ملک یعنی د قیامت پرځ با غیر چا پیر د هغه نه اجازه د اطرافنا على ارجائها اطراف د وی کی ويحمل عرش ربك او پورت اکڑے بھئی عرش دربستا فوقم دپاسات دئی یوم ایدن سمانیام یوم ایدن پدغرز باندی سمانیام آتو یعنی بیشمیر فرشتو تسہیل مانکی سمانیا بیشمیر ملائکو بیشمیر فرشتو تو اغي ودا عرش درب دا به اوچت کړي يوم ايرل پد غرز باندې تو رزونا پيش کېږي بتاسو پيش وکړي شي تاسو لا تخوا منكم خافيا لا تخوا پټ بني منكم دستا سنا خافيا یو عمل پټې دونکې چې سم کړي اغا هر څو اغا براختار شي فاما من اوتیا کتابه بيمينه ارچا سو دي چور کړي شدتا عمل نامد د په خلاص باندې فيقولون ايبدها امقرؤ كتابيا را شيء اولي عمل نام زمان اني ظننت يقينا غمان قولما يقين قولما اني ملاق حسابيا يقينا زما خامخيدن کے ما د خلي صاحب سرا اني ملاق حسابيا يقينا مخامکی دن کے منی یعزی بشمد عصاب اخفل سرام فہو فی عیشت راضیام ویبد پاجوند خوشا لیکن فی جنت عالیام پا جنتنو اچتو کی بوین آ جنتنو دنگ اچت آگے کی بوین قطوف هادانیام میوید دی بانیز دی نزدیوین کلو اشربو حنیام آورد بویلشی کلو خرائی و اشربو اوسکی حنیام بما اسلفتوم حنیام پمن خیٹام بما اسلفتم پاغبانی چکار کڑو تاسو فی الایام الخالیام پاغاو رضو تیرو شوکی یعنی تاسو دنیا کی محنت کڑو تاسو دنیا کی نیک کڑو نو داغی اجر و بدلی اغدت اللہ اس درکی و اما من اوتیا کتابو بشمالی ارچا غصوب دے جوا کرشو دتا عمل ناما ددو پگس لاس باندے فایا قولو نوائی بدے یا لیتنی حیا افسوس مال رام لم اوتا کتابیام چنوی را کرشو ماتا عمل ناما زمان افسوس چی ماتا زمان دا عمل ناما اڑو ملاو شوی نوی وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَام او زنوے پوئی شوے جس دے زمائی صحابام یعنی زارو دا خفل عصاب نے خبر شوے نوے یا لیتہا کانت القاضیام یا لیتہا یا لیتہا ہے افسوس دے لرام کانت القاضیام چوی زما فی سلام خشویم یعنی افسوس چه زما فی سلام مخ خشویم یعنی زو مخ کے دے عصاب سرا اڑو مخ شوی نوی ما تا اڑو زما عصاب ملو شوی نوی یعنی افسوس بکئی آغا کس چی آغا تا بکس لاس عمل نام ملو شی او دا افسوس بکئی چی افسوس ما تا اڑو زما عصاب دا ملو شوی نوی یا لیتہا کانت القاضیام افسوس دے چوی زما پی سلم خشویم ما اغنا عنی مالیام لرن کو زمانا مال زمان یعنی فائدران کا ماتا مال زمان یعنی زمان اغمال ماتا حس فائدران کرلا ما اغنا عنی مالیام فائدران کا ماتا مال زمان حلک عنی سلطانیام لارا زمانا دب دبا زمان روب زمان دنیا کی با زمان یو روب او یو دب دباوا دمال او دولت او جبان دی اگر طول عرص ختم شو حلکا عنی سلطانیان لارا زمانا دب دبا زمان روب زمان خضوه فغلو اونی سید لرا فغلو نتوکن ورتواچ ویدی لرا وینی سی راک اگئی جہنم تا سمال جحیم سلو بیا جہنم تیدن نکئی زنزیرنا توکن ورتواچ وی او جہنم تی راک اگئی ثم فی سلسلة بیا پا زنجیرونو کی ذروها سبون زراعینو ذروها کڑای داغی زنجیرونو با داغه آغا اوګدواله داغه آغا کړه سبون زراینو او یا گزوی فصلو کو نو اوتړی دلارا یني لوی زنجیرونا آغا غړ زنجیرونا به او پاغه باندې به اوتړی انو کان لای منو بالله العظیم خو الله ظلم نکي زیاده نگئی اس چاہتا عذاب نور گئی زکا انہو کانا یقنن او دے لا یؤمنو باللہ لا یؤمنو باللہ العظیم چی ایمان نرارن دو پالا باندے عظیم چلوئے دے یعنی پالا ایمان نرارن دو زکا بورتا اللہ عذاب اور گئی ولا يحض على طعام المسكين او تیزن ورکول دا پا خوراک دا مسکینانو بانده فلیس له اليومان نبید لران رضی ها هنا حمیم و دیزن کی سوک دوست مهربانا سوک دوست پنیچ پدوان مهربانی کی او دا دمرست و مددو کی ولا طعام او نخورا الا من غسلين مگر د وینو زونا خوراک د جهنميانو هغه ویني زوي هغه بوي ولا طعام او نخورا الا من غسلين مگر د وینو زونا هغه ویني زوي هغه به د خوراکي لا يأكله إلا الخاطئون نبخري دلرا مگر خطاکاران خطاکار اغا گنانگار داغی بخورا کدا فلا اقسمو بما تبصرون ننرا سکار سنگا چکمان دید مخلوقا بما تبصرون پاغا سبانی چتاسو وینئی وما لا تبصرونو او پاغا سبانی چتاسو آغن وینئی انہو لقال رسول کریم وما لا تبصرون او پاغا سبانی چنی وینئی تاسو انه لقول رسول الكريم يقينن دا خبرات عزت من استاذدا دا وینا دا پیغمبر عزت من دا وما هو بقول شاعر او نر دا وینا دا یو شاعر دا یو لیونی دا دا یو شاعر وینا نر دا دا اللہ دا پیغمبر دا عزتمند وینا دا خالی لما تؤمنون لگیا چیکن کئی تاسو ایمان روڑی تاسو ولا بی قول کاہین اون دا دا وینا دیو کاہین دیو ترویتی خالی لما تذکرون لگیا چیپن اخلی تاسو تنزیل من رب العالمین راتلل دنی کتاب ده طرفا ده رب ده مخلوقاتو ندین ولو تقولا علینا کو جوڑ کڑے دو پا ممان دے بعض الاقاویل بعض خبرین ولو تقولا علینا کو جوڑے کڑے دو پا مبانی بازی خبری لآخذنا منو بالیمین اور اللہ فرمائی کافرانو بے اعتراض کولو چدا دیو کاہن دیو ترویتی دیو شاعر وینالا اللہ فرمائی کہ دے پیغمبر پا مبانی زان خبری جوڑے کڑے نو لآخذنا منو بالیمین نو خامغانی ولی بومنگ دلر آپنی ولو مضبوطو سرام ثم لقطعنا منه الوتين بیا با پریکڑو مند لران وتین ربنا دزران اللہ مونگو پا مضبوط نیول سرنیولیو لآخذنا منو بالیمین نخامقا نیولیو مند لرا بالیمین پخیلاس یعنی پنیول مضبوط ذکر پخیلاس باندی سره نیول لا مضبوط کولشی نو حاصل مانا نیول بوند لرا پنیولو مضبوطو سرام سم لقطعنا منو الوتینو بیاوا پریکڑوند لرا رگنا دزڑام فما منکو من احدینو فما منکو من احدینو نبوی دستا سنا من احد النسوک عنہو حاجزینو ددنا خلاسی دنکے منک انکے یعنی سوک و پتا سکی نو چی دے خلاس کڑوے او دن مرستے کڑوے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ او یقیناً دا قرآن پر لو نصیحت دے دپارا د متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ او یقیناً خامقا زپویگم أَنَّ مِنْكُمْ چیقیناً بادے پتا سکے مُكَذِّبِينَ دروجندی یعنی درو جنتیا کون کی دی تکذیب کون کی دی او دا اللہ دا کتاب داغی تکذیب کئی داغی درو جنتیا کئی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ آیتِنًا خَامَقَا پُوِگُمُنْگَا جِيَتِنًا بَعْدِنَا اسْتَاسُنَا مُكَذِّبِينَ درو جنی تکذیب کون کی دی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او یقیناً لا قرآن با افسوسی با کافران بانده وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينُ او یقیناً دا قیامتاً دا حق دے او یقینی دے خامخا برازی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ نو پاکی بیان کدا اللہ پنم درب ستابا می عظیم چلوئے دیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ نو پاکی بیان کا پنم درب ستابا می چلوئے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المعارج مکی سورت دے ترتیب دے سورتونو کی آیایم 70 نمبر او ترتیب دے نزول کی 79 یوکم اتیایم پس دا سورت حاقین نادل شویلے ربط دی سورت دا مکی سورت سرا مخی صورت کی تخویف اخروی ذکر شو نو پدی صورت کی صورت معارض کی ذکر گئی چھے لیس لہو دافع اغیل رب سوک دفع کون کنوی مخی تخویف اخروی ذکر شو نو پدی صورت کی دا ذکر گئی چھے اغیل رب سوک لرکون کے دفع کون کنوی دارنگی صورت حاقہ کے اس بعد قیامتو او بیان دا فریقینو صورت معارض کم اس بعد قیامت او بیان دا فریقینو کئی دارنگی صورت حاقہ کے تقسیم دا عمل نامو صورت حاقہ کے تقسیم دا عمل نامو نو صورت معارض کی ترقی دا پاغے باندے بلا وجہ سورۃ عاد کی بیان د ملائکو والملکو علی ارجائها ملائک فرشتے هغه بغیر جابر راغی نه په اطراف راغه باندې سورۃ مارش کی بل قسم حالت د فرشتو چې هغه برخت للی برت للی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنا بلا وجہ سورت احاقہ کی ویلو وحملت الارض سوار لسم آیات کی سورت مارش کی وی نحم آیات کی وتکون الجبالو کل عہن شیو غرونا بشان دوڑای ڈندت کڑشوی دارمی سورت احاقہ کی ویلو دا اللہ نسوک بچی دن کے نشتا دو سورت مارس کیوئی چی دا اللہ دا عذاب نسوک پا امن کی دے بانی نشی دا اللہ دا عذاب نا سوک پا امن کی دے بانی نشی نورم گڑو جوہات دی امتیازات دا سورت سورت ممتاز پا بیان دا غورت سپنزوز زرکال بوی دارنگی صورت ممتاز زفدی بیان چه انسان آغا پیدا شوه ده حرسناکو انسانو ان الانسان خلق حلوعا انسان دا دیر حرسناک پیدا شوه ده دارنگی صورت ممتاز ده پا نزاعتا لشوا باندی چی پستک دا انسان آغا بسیزی شپاڑا سم آیات کی نزاعتا لشوا یعنی بیلونکے دا اندامونو دا انسان لرا دارنگی صورت ممتاز دے فکیدی ورکولو دا پار دا خلاسی دا خپل زان پا زامنو پا خزا دارنگی پا قبیلی او هر آغا چیستو پا زمک باندیلی خدا غیب آجید مهم بیا خلاص نشی یعنی صورت ممتاز پا فیدی ورکولو دا پار دا خلاصولو دا زان خلاصه دا صورتو صورت تنویر دے پا ما سبق باندی روشنائی چی پا اوڑان دی باندی پا مخی صورت باندی او زجر دے منکرینو در رسالت تا تو سوک انکار کئی در رسالت نا نو اغیر در زجر عورتنا ترجمہ دے صورتو سآل سائلن می عذابهم واقعن تنویر پا ما سبقا پا مخی صورتو سآل سائلن می عذابهم واقعن تپوس کئی تپوس کئی ان کے دا عذاب واقع کی دن کے یا سألا سائلم بی عذاب واقع غواری غسل کے عذاب واقع کی دن کے کیا عذاب داب کل رازی یا عذاب اغد راشی سألا سائلم بی عذاب واقع تپوس کئی ان کے دعذاب واقع کی دنکی یا غواری غسن کے عذاب واقع کی دنکی چھ دعذاب دا بکل رازی دار عذاب تپوس کئی چھ عذاب دا اللہ دا طرفنا دا بکل رازی سألا سائلم می عذاب واقع غواری غسن کے عذاب واقع کی دنکے لکر دی معنی تائید سورت انفال کو رئی آت نمبر 32 کی چھے اگا عذاب غسن کے عذاب غواری جب امومی عذاب راشی سورت انفال نحم سپارہ آت نمبر 32 دو درشمات کی وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قال اللهم أكل عاجو لبجيل وداغ ملقرم إي الله إن كان هذا هو الحق کجروی دا قرآن یا دا پیغمبر پرشتیا بانی من نکا دا طرف ستانا فامتر علینا حجارتا من السماء نو راوارے پا ممانی گانی دا اسمانا دا برنا اویتنا بیعذاب علیم یا راوارے پا ممانی عذاب دردنا کام اللہ دا پیغمبر او دا قرآن کرشتی نوی نو کمون بانی عذاب راولی تارنگی دن توی سالا سائلوں میں عذاب واقع غاری غصوی کے عذاب واقع کی دنکے لِلکافرین لیس لہو دافے فکافرانو بانی نبوی دل راسوک لرکون کے للكافرين ليس له دافع فكافران باندي نبوي دل را جازاب لرا سوك لرقون كي من الله ذل معارج من الله دالانا ذل معارج چخاون نوچد مرتب دي من اللہ ذی المعارج دا طرف دا اللہ نام چی خاند اوچتو مرتبو دے تاروج الملائک تو خیجب ملائک والروح جبرائیل علیہ السلام الیہ دیتا فی یوم باغ نسکین کان مقدارو جیب مقدار دنی خمسین الف سنام پلزو زرکالام داغی یو رز مقدار آغاد پلزو زرکالو پا عمر کی بوی یعنی مقدار داغی کان مقدارو خمسین الف سنام ویبا مقدار داغی پا پانو زر کلام فصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر خام انهم يرونه بعیدا انهم یقینن دی يرونه وینی بدی دغارز بعیدا لری ونراه قریبا او وینو مونږ دلرا نږدې د دې خیال دارې چې هغه رس هغه ډېر لري دا او لری ورته ښکار خونه الله وي ونراه قریبا وینو مونږ دې ورځ لرا نږدې یوم تكون السماء كالمهل آسمان چې شب آسمان پشان کله ویلی شي اسمان دا به ختم شي دا به زره زره شي او ختم شي یوم تكون السماء كالمهل ارز باندې کی شما اسمان پشانا کله ویل شي وتكون الجبال او شبا غرنا کلهنی پشانا وڑیڈ نسکڑ شوی یعنی زر زر بشی او غرنا آغا بختم شی وَلَا يَسْأَلُهُ حَمِيمٌ حَمِيمًا او تپوس بن کئی او گرم دوستو دبل دوستان یعنی دیو بل تپوس دا بنشی کولے تپوس بنشی کولے حمیمٌ حمیمان یو دوست دبل دوست نام یعنی دیو بالمرد تا دا بنی شکولے دیو بل تایید دا بنی شکوله خدا د کافرانو هغه حال لی دا مومنان مومنان خوبا دیو بل لپار دیر کوشش کئی دیو بل لپار بسخت کوشش کئی کافران مشرکان اغی با دیو بل تپوس نشکوله یو بسرون امینی با دیو بل لران یود المجرم وخیب مجرمان وخیب مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ایزین چی فیدیا ورکیم لو یفتدی کاش چی فیدیا ورکیم من عذاب یوم ایزین دا عذاب نا پا دغا رز باندی بی بنیم و زامن اخفل و سرام و صاحبتی یا پا خد اخفل باندی و اخی یا پرور اخفلام و فصیلتی هلتی تغویم او پا دبان اخفل پا قبل اخفل اغبانی تغویم چرات لو باند تا پا وفد تکیف کے ومن فی الارد جمیعا یا غسو چی بزمکا کی دی طولا ثم ینجی بیا با بیا خلاص کی دلرا و اللہ و اکلا ہرگز دا سندا گرد قیامت پرزو مجرم اغب سکی اغب دا کوشش کی یا ود مجرم و خیب مجرم کاس چیدے فی دیور کی دزان خلاصون دا پارا چیز دا اللہ دا عذاب نا خلاص شما او دا اللہ دا عذاب نا برشم او پاغی کی دے دزامنو دا خزی دا رونو او دا خپل تبر فی دیور کی اللہ تا پیش کشی اللہ دا واخلا خما دا عذاب نا بچ که اللہ وی دا سنیشی کی دے کلا هرگز آسن دا انہا لفا یقنن جانم چلے شغل و انکرے نزات الشوا بیاد انکرے اندامنو لرا نزات الشوا سو زیبا اطراف داغے سو زیبا بدن ناد انسانا دا انسان اغا بدن داغا اغا سرمنو داغا اغا اندامنا اغا با طول سوزی اغا با بیل بیل شی اللہ دی دمون طول اوسا دی نزازل شوا بیل اول کرے اندامنو بیل اول کرے اندامنو لرا تدو من ادبرا و تولا تدو را غواړی باغ سوق بلی باغ سوق من ادبران اغه سوق کی شاکی تدو من ادبرا و تولا را غواړی باغ سوق کی شاکری قران تا و تولا اوړي دلی د قران نا و جما او جما کړي مالا وجمع او جمع کړی مالو فاوان لوخي کیا ټولو یعنی دنیا کی مال دولت جمع کړو او هغه ځان سره یې خو لوخي کیا ټولو دا الله بلار کې نو خرچ کړي نو دا هی عذاب هغه الله قیامت کې اور کوي یعنی دا الله د کتاب خلاف کړو دنیا سره مینا محبت کړو دا او اغا مال او دولتو اغای دا شیطان پلار کی لگولو دا اللہ پلار کی نو لگولے و جمع او جمع کرو مالو فا اوانو لوخی کیا چولے او دی لران ان الانسان خلقا حلوان یقن الانسان پیدا کرش دے ہرسناکا انسان دا ډېر هرسناک دی د انسان ارواح خوار ده زګه وېدا اوږي خېټه مړول آسان دي خدا او ګستر د مړول داړر ګران کار دی چې د زړی سترګي وګوي نارا ارځه کې رسناږي او دا سترګي هغه نه مړیږي ان الانسان خلق حلوا عائشه رضی الله تعالی عنها روایت هغه فرمایي لا یملغو جوفا ابن آدم الا التراب نڑکیگی خیدا دا بنی آدم اگر پا خارو باندے انسان نمڑیگی انسان داغو خیدا نڑکیگی مگر پا خارو باندے حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چھ انسان داغو یو وادیشی نواغا دا کوشش کئی چھ زمان بلا وادیشی یعنی سورمال چې انسان سره راشي هغه هرڅ کې چې زما سره د دې نه زیات شي کيو روپۍ سړي سره هغه چې دا دوشي کله چې روپۍ راشي هغه چې دا شل شي دا نه دې سورمال سړي سره نو هغه دا کوشش کوي چې زما سره نورم زیات شي مال او دولت د دینا ان الانسان خلقا حلوا یقین الانسان منکر پیدا کرے شده رسناکا اذا مسو شر جزوعا کلا جو سگید تا تکلیف جزوعا نو دے فریاد کئی نیریا فریادو نکئی و اذا مسو خیر منوعا او کلا جور سگید تا خیر فیدا نو منوعا ویده من کونگیا غیلرا یعنی چه تکلیف او مصیبت براشی نو بیا چغیوی او فریاد کی اللہ تا خوچ کلا فیدا او خیر وردور سیگی نو میا پاگی پانی یعنی بیا دا اللہ شکریہ نادا کئی منوا ویدے منکون کے مال لرا آغے لرا اللہ المسلین مگر تابدار دا اللہ مزگزار یعنی تابدار صورت مکی دے یعنی مراد آغا خلق دا اللہ تابداری کئی اللہ المسلین مگر تابدار دا اللہ الذین آکسانو هم جدئی علا صلاة دائمونو ومنزنو دودئی بانی ہمیشگی کونکیوی دا موس پابندی کئی دا اللہ بتابدار ہے کی یعنی باغی کسی کمی نراولی او دا اللہ تابداری کئی الذین آکسانو هم علا صلاة دائمون چی دائی پا منزنو دا نئی بامی حمیشگری کونکیوی والذین آکسانو فی اموالیم چی پا معلومو دا نئی کی حق معلوم ہی صدا مقررام یعنی دا اللہ تابدار دا اللہ تابدار آغا خلق دی چی دا منزنو تا امیش گیری کئی دا منزنو پابندی کئی او آغا خلق دی فی اموالیم حق معلوم چی دا غیب معلومو کی ایسا دا مقررہ یعنی زکاة ورکی خیراتی دا اللہ پلار کی لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ دَفَارَ دَغُخْتُنْكِ وَالْمَحْرُومُ دَنُغُخْتُنْكِ وَالَّذِينَ آوَاكَسَانُ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينُ كِرِشْتِنْ وَالِكِنِ بَرَزِنَ قِيَامَتْ بَانْدِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينُ کریشتین والے کئی دی تصدیق کئی نی پورج دا قیامتا والذین آکسانو هم جدی من عذاب ربی مشفقونو دیدا زاد رب دا دینا مشفقون یریدن کدین یری دا اللہ نیری گی دا اللہ یرا دائی پزرگوی دا خلق دا اللہ تابدار دی گورا دا اللہ دا تابدارو صفات ذکر کئی دا اللہ دا تابدارو صفات ذکر مخ ادار خلقو بیانو کو چه آغی با جہنم تا زی جہنم تا با ولی زی جہنم تا با ذکر زی تدو من ازبر و تولا قرآن تا شاکلی و قرآن ناوری دلی و جہنم تا با ولی زی ذکر و جمعا فا اوا مال جمع کرو آغی زال سرلوخی کیا چولیو دا اللہ پدار کی نو خرچ کرے جہنم تا با ولی زی ذکر ہی رسی کرو پا مال و پا دولت پسی حرام و حلال تین قتل او دنیا کی مال را جمع کولو دا مال پا ہی رسکیو جہنم تا با ولی زی ذکر اذا مستو شر جزوا جہنم تا با ذکر زی چه کلا با بی تکلیف راغو نو اللہ تا بے چی غوالی جہنم تا با ذکر زی چه کلا با بی خیر رالو فیدہ بو تو رسیدا نو منو آمن کون کے وغیل را یعنی دا اللہ دا حکم تابداری نو کولا خوبیا ورپسی ہوئی چه نا طول خلق یو شان ملی الا المسولین پا دی خلقو کی پا دی بندیانو کی پا دی انسانانو کی دا اللہ تابدار انشتا دا اللہ منون کی انشتا دا اللہ فرمان بردار انشتا خو آغا سوک دی نو بیا دا آغی صفات آغا ذکر کئی الذین هم علی صلاتهم دائمون دا اللہ تابدار آغا خلق دی چاگئی پا منزونو همیشگیری کئی دا اللہ تابدار آغا خلق دی چی دا آغای پا معلولو کی دا اللہ آغای سمو قرار دا دا اللہ تابدار آغا خلق دی چی آغا سوال گرے غریب دا آغا مرستا دا آغا امداد کئی دا اللہ تابدار آغا خلق دی چی آغا رشتنوالے کئی با قیامت باندی دا قیامت ہو نا آغا رجی دا آغای تزدیک کئی دا اللہ تابدار آغا خلق دی چی دا عذاب دا رضی دا رب دا دین یری گی یری دا قیامت دا آغا رضینا دا عذاب دا رب دا دین یری گی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون آغا سان یعنی تابدار دا اللہ آغا سان دی چی دین دا عذاب دا رب دا دین یری دن کلی ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب در رب دینا ندی پا من شوی والذین آکسان یعنی تابدار دا اللہ آکسانی هم لی بروجیم چی دی اندامنو دا دی لرا حافظون عبادت کون کلیم اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمُ مَگَرَ بِبِيَانُ دَدَيْ بَانْدِ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ يَا غَاچِ وَادَارِ خِلَاسُنَا دَدَيْنِ اِنِكْوِنْزِ فَإِنَّهُمْ بَسْيَقِنًا دَيْ غَيْرُ مَلُومِينُ نَدِي مَلَامَ تَكْرَي شِرِينَ تَابِدَار دَا اللَّهَ اَغَ خَلَقْ دِي آكَسَان یا را دخل و اندامن حفاظت کئی مگر پاگ زینو کی چه اللہ اجازت کروی خپلو بیبیانو سرا خپلو ویندو سرا فَإِنَّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَزِعَقِنَنْ دَيْنِ دِي مَلَامَتَ کڑَ شُوِينَ پاگی کس حرج صحیب نشتا فَمَنِ مُتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ چاچو لٹولو ما سوا ددینا فا اولائک هم العادون نو دا کسان دیدی زیادے کون کی والذین آوا کسان هم لأماناتهم كدل أمانتن اخفلوا لرا وادهم أوادوا اخفلوا لرا راهم لحاسات الكريم والذين أواكسان تابدار دالا أواكساني هم بشهاداتهم قائمون والذين آكسان تابدار دالا آكسان هم بشهاداتهم چدئیپا گواہ اخفل بانی پانا گواہ اخفل بانی گواہ ددئیبانی قائمون کلک والاڑی والذین هم على صلاتهم يحافظون آگسان تابدار دالا آگسانی چدئیپا پا عبادت دیبانی على صلاتهم يحافظون پا عبادت دیبانی حفاظت کو ان کی بھی یعنی لحاظ ذات ان کی بھی دا اللہ دا عبادت دا غی حفاظت کی على صلاتهم پا عبادت بانی یعنی عبادت بدنی بانی يحافظون حفاظت کو ان کی بھی اولئک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو عزت منکڑے پا جنتنو کی مکرمون عزت منکڑے شی عزت من بکڑے شی پا جنت کی گورا پلی آخری سپارو کی دا آخری اتو سپارے پا دی کی صرف دا جنت او دا جہنم بیان دے چی جنت تا بسوک دی جہنم تا بسوک دی ویر دا پتہ نلگی قرآن اغا نخی ذکر کردی دی اغا نشانات اغا ذکر کردی دی قرآنو چی جہنم تا دتلو اسباب دا دی و جنت تا دتلو اسباب دا دی جہنم تا دتلو اسباب دا اللہ دا حکم نافرمانی دا جنت ترتلو اسباب دا اللہ دا حکم تابداری دا او پدی کی دا اللہ دا تابدار ذکر کو چی دا اللہ تابدار اللہ المسلم مگر آغا خلق بجہنم تنزی چاگا دا اللہ تابدار دی بیا دا اللہ پا تابدارو کی آغا خلق دی چاگا پا منس ہمیش گیری کئی آغا مال اغی کی دا اللہ حق ورکی زکاة ورکی خیرات ورکی دارنگی پی قیامت بانی یقین کئی دا قیامت رشتنوالے کئی دارنگی دا اللہ دا عذاب نیریگی دخپلو اندامنو حفاظت کئی دارنگی دا امانتونو دا اخپلو وادو دا غی لحاظ کئی اخپلو گواہی پاگی با نکلک ولاری او اخیر کی بیاوی والذین هم علی صلاتهم یحافظون دا موسفا بندی کئی دا اللہ دا حکم تابداری کئی نو دا خلق دا بجہنم تزی دا جنت دا بزی دا جہنم نا بچ کڑی شی دا جہنم نا بے اللہ بچ گی او جنت نا بے بوزی خو جنت دا جنت دا با پا عزت سرزی پا احترام سرا اولئیک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو کی عزت من مکرشین فما للذین کفرو فصدیا کسان لراچی کافرانی قبلکا محتوین دت رفتانا مند و هنکرین عن اليمين دخي طرفنا وعن الشمال ودق طرفنا عزين دلي دلي آتماو آتما ساتي دي كل مرء منهم كي هر يوم سنيد دينا أيض خلا جنة نعيم كي داخل بقلشي جنة تام نعیم چڑک بیدنی مدنو نام ٹول دا تمس ساتی کی مونگ بڑھول جرک تزو ننا اللہ وی کل ہرگز دا سندہ هرگز دا سندا زکا تول خلق آغا جنت تا نشتلے جنت تا دسلو اسباب آغا قرآن کریم ذکر کئی چی جنت تا بسوک زی جنت تا بکم خلق زی جنت تا دسلو آغا اسباب آغا قرآن کریم زیب زیبانی ذکر کئی سی دل تا ذکر کرلو او سو قرآن کریم زیب زید آغی تفسیر کئی چی جنت تا بسوک زی او جنت تا آغی تا بکم خلق زی زکا طول خلق آغا جنت تا نشد لے سا اللہ جنت تا پارا پیدا کری دی سی جہنم تا پارا پیدا کری دی او اللہ فرمائی چی زیاد خلقو اغماد جہنم تا پارا پیدا کری دی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ سُورَةِ اعراف کے اللہ فرمائی زیاد دے انسانانو دے پیریانونا اللہ ما جہنم دے پارا پیدا کری دی او جنو جنت اغیط اب آغا خلق ندی چاچی دا اللہ صفات دنیا کی مخلوق تور کری دی جنت اب آغا خلق ندی جنت با آغا خلق باندی حرام دی چې چا دنیا کې شرک کړو او د شرک په کې باندې د دنیا نه لاړلو نو هغه خلک هغه جنت ته نشي تللې بلکې جنت په هغه باندې حرام دي. سورته مائده وګورئ شپږمه سپاره سورته مائده آیت نمبر 72 دعاوې آیاتو د آیات اخر کې انه من شرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار انه يقين شانده من شرک بالله چاکی شرک کو دا اللہ سرام چاکی صدار بنا کنا اللہ سرام فقد حرم اللہ علی جنتا فتا کی سرا حرام کرے دی اللہ پدبانی جنتو ومغواہ النار او زینن چرے اور دے جہنم دے وما للظالمین من انصارو او نشتره ظالمان و مشرکان و لرا سوکم دادی یعنی مشرک پا غبانی جنت حرام دی مشرک آغا جنت تنشت للی ذکر دلتا وی آتماو کل امری ام من اومو آتما ساتی هر یو سڑی د دینا ایدو خلا جنت نعیمو چی داخل وکلیشی جنت تا چڑنگ ویدنی مطنو نام کلا هرگز دا سندا انا خلقنا هم یکینا پینا کلید مونگ دیل رام مما داغنا یام یا لمون چی پوی گی دی فلا اقسمو برم بالمشارق والمغارب نره داسی سنگا چی گمانده ده مخلوکو اقسمو برم بالمشارقو اقسمو گواکو مام برم بالمشارقو شایدکو مازو اغا رب ده مشرق والمغارب او رب ده مغربا انا لقادرونو یقیناً مونگا خامگا قدرت لرن کیو قدرت والایوں علا ان نبدل خیر منوم علا ان پد خبر باندی نبدل چی بدل کراول مونگا خیر منوم وراد دینا بیتر دینا وما نانو بمسبوقین او نیو مونگا وما نحنو بمسبوقینو اونی مند دینا عاجزا کمزوری فزارم نبرید دیلران یخوزو جورن نوزی دی ویلعبو اولو بکیا بسی کئی حتى ذنبي بري يلاقوا يومهم الذي يوعدون كما قام فقر شدي رجد دي حق سرا يوعدون كما ذكر شو دي سلام الله يبري كلا كما دي لوبو بابس كورننو زي تر دي كده قيامت اغرى زراشي وباقي كبده الله سر مخامخ شي يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم أغرز يخرجون شراوز بدي من الأجداث ذا قبرننا سراعا فجلت سراعا كأنهم تبعكني دي إلى نصبينك اغا نخطا يوفذون غلو لشيبوين خاشعتا ابصارهم تاغب روتي سرگ ددين تراقهم زلا رسيد لبيديتا زلتا يعني ببد حال بوي خاشعتا ابصارهم تاغي براو دي سرگي ددائي تراقوم زلام رسيد لبين ديتام زلا زلتام رسوائي رسوائي زيل وي او لير بباد حال باندي وي خاشاتا ابساروم تاغي براو دي سرگي دای کړو وی بڑا دی وی سرګی ددای تارا کوم ذلا رسید له باندې تا ذلتا ذالک الیوم الذی دار زهغدا کانو یوعدون چې دای سرا وعده کړی شو زکا چې دای سرا الله وعده کړوا د قیامت دا عذاب کتا سو دنیا کی دا اللہ حکم اون منلو پتا سو بازاب رازی قیامت برازی زکلی دا اللہ دنیا کی ویلیو چه قیامت دا بخام خار رازی عذاب دا بخام خار رازی زکمخ کی بیالیس نمبر یاد کی اموی فَذَرُمْ يَخُوزُوا وَيَلَابُوا حَتَّامُ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ فریق دادئی لرا جورن نوزی دائیں فلوب و پابسو کی حتا دادئی پوری یلاقون چه مخام فکلیشی دائی یومهم اللذی رضی دادئی آغی سرائیو عدون چه وادا کرش وادئی سرام نو آخر کی بیاوی ذالک اليوم ذلك اليوم الذي دار زديها غدا كانوا يوعدون كدو سرا وعدا كن شوا واخر دعوانا درس ببخلت ايماني سنوري ودن